konuda hadis o melekin ismi bu şekilde olduğundan dolayı bir hadis sabit değildir, sağlam değildir. Biz de onun için diyoruz ki yani bu konuda bir şey yok. Ne diyebiliriz? Rıdvanı var. Diyemeyiz şüphesiz. Çünkü buna delile ihtiyacımız var. Ama delil sabit değil.